أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tambale ci turu yalla tabaaraku wa ta'ala no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk yi ñoo ngi andakat gentere yalla bi subhanahu wa ta'ala ñi jël tay ben aya ci suratul nisa moy aya 48 آية 48 في سورة النساء برام بي سبحانه وتعالى مونغي جانغال سي آية بابو لول ني نان الشرك خطورة الشرك موي بوكالي دانجي بوغا خامني امنا كو دانجي bakar bi di bokale mbok yi ay tomba ngi ni ci bokale ginaaw bu ñu jëlé aya bi ñun ñepp war nañ ko bayyi xel aya bi mu ngi jangal ñent mbir bu ci ñeuk moy azamuz zambu sirk reyayu ken dox mag reyayu bakar bi di bokale bokale reyna rey go xamne motax sunu borom subhanahu wa ta'ala ne duko balé wala tax kon ñu wara xamne dafa reey lu yalla dul balati kon lol dul ndaw ndax reey gi bokale reey motax borom bi ne duko bal nit bokale bakar la bo xamne yalla duko balate zanbun la yughfar illa liman taba minhu bakar la bo xamne yalla duko balé ludul kuko tup kep kuko def soko dewalé rek safar nga jëm aye bo tuubé yalla man na la bal bokale de yak jëf lepp lo def so bokale yakuna kon bokale baxul su ñew ci danger bi nga xamne bokale dangereux nako moy khuturatu shirk wala ñu laaj lan moy shirk ma huwa shirk lan moy bokale borom xam xam biñ koy tontu ñu ne ashirk moy ngaw def boole ak yalla ta'ala len nga boole ak yalla len fi rububiyyatihi aw fi uluhiyyatihi aw fi hukmihi aw fi asma'ihi wa sifatihi nga bokale yalla ci mom gi mu mom wala nga bokale yalla ci yalla gi mu nek ne mom moy yalla wala nga bokale yalla ci atem wala nga bokale yalla ci ay turam ak ay melokanam ñent yi boko defé yalla dula bal yalla mom ken momul kudul mom kon limu mom jox ko yalla moy yalla subhanahu wa ta'ala ken du yalla kudul mom yalla mom mo wara atté kep ku jël atté jox ko kenen ku dul yalla bokale nga yalla dafa am ay tour ak ay melokan kep ku falsifier tour yoyu ak melokan yoyu dugg nga ci kon lolu moy bokale mune fa iza taqada al insan annahu ma allah khaliqan aw ma mu'inan fa huwa mushrik kep ku fas ci sa xol ne kep ku gëm ne amna keneen bindikat gu fi nek bu mu nuro ak yalla ko bokale kan nga so de safar nga jëm sa ya fasé lolou ci sa xol ne yalla mi borom jam ñi amna keneen ku fi nek ku nek borom jam ñi comme niko legi gaay di waxe tak ay radio di moy borom jam ñi di teug di fecc ku gëm lolou bo de safar nga jëm me wamu leer ci ñun borom jam ñi kenn la moy yalla amul keneen kuy borom jam ñi kudul yalla kep kuñu fi tuddé borom jam ñi dañ koy nax donc yalla subhanahu wa ta'ala moy khaliq amul keneen kuy khaliq kudul mom mune waman taqada anna ahadan siwa allah yastahiqu an yu'bad fa huwa mushrik kep ku gemne amna keneen kuñu wara jam kudul yalla ko bokale kat la sa yo gemi ma nga fas ni amna kenen kuñu wara jam kudul yalla yow bokale kat nga mune wamani taqada anna lillahi masilan fi asma'ihi wa sifatihi fa huwa mushrik kep ku gemni amna kuñu rog yalla ci ay turum ak ay melokanam yow bokale kat nga ndax turu yalla yi ولله اسماء الحسنى نجي رك جيخنا غيسغا سي بنين اي دافا ني وزر الذين يلحدون في اسمائه بايل نيغا خامني داني فالسيفي تورو يالا يي كون يالا سبحانه وتعالى موم دونغ مو ام اي تور يو رافيت اك اي ملوكان لول موتاخ يالا بيموي تاغ يوننتي داف لين تاغ ني يوننتي نيوما خام مان يالا سبحان ربك رب العزه ها amma yasifu ñom malaaka yi ñom yonenti dañu melal yalla melokan bo xamne yalla rek moko mom mo dox yalla tagale kon kep ku fi gemne amna am bindef amna ben bindef ci bindef yalla yi def len portable yi ki mode avion def len portable yi mode avion lol moy tax buñ la woyé duñ la jot mune waman itaqada anna ahadan yushariku Allah fi hukmihi fa huwa kafir gis ngeen benen bokale bi nga xamne tay newna ci adina bi luñuy wax bokale bobu bokale la te moy atté te xam ngeen yalla lim wax ci atté moy inil hukmu illa lillah atté man yalla man dong mako mom atte yalla rek rek rek rek rek rek rek rek amul keren ini hukmu illa lillah yalla momam atte kon suñu jele atte ñu jox ko kenen rek def nañ musiba wa man lam yahkum bima anzalallah ñaata aya la wa man lam yahkum bima anzalallah wala ay ko wa man lam yahkum bima anzalallah ومن لم يحكم بما انزل الله نيت ايه كون يالا موم ات بون جيل ات جوكو كينين يالا موكو موم كون كيب كو خامني داغا ام فاس فاس ني ان احد يشارك الله في حكمه فهو كافر دوكو ييفير لا بون نيتي دانجي بوكالي بوكال يالله تبارك وتعالى ظلم عظيم الشرك بالله ظلم عظيم لوتخ لوتخ مو نيك بوكال بكار بوري نдах موي اعتداء على الله على حق الله داغا جالغاتي سي حق ييغا خامني يالله موكو موم بوكي نين ني توك في سو فيكون كين سا جوار دافلا بوله كينين may la waxuma sax sa jabar mo la boole keneen waaye sa doom boole la kenn rek problème la sa doom kese boole la kenn problème bu reuy la waxuma la ak nag sa jabar mu ne képp koo xam ne da nga jalgati ci aq yàlla taala alxaas bihi te mooy huwa tawxid kennal yàlla tabaraka wa taala bi nga xam ne moom nga ko war a def da nga jalgati yow sa mbir lu baax fa tawxid adalu l adl wa shirk azlamu zulm bokkaale tawxid kennal yàlla mooy maandu gi gën a maandu ci kaw suuf ku kennal yàlla ku ku ki gën a jub ci kaw suuf ndax lan dafa jox yàlla lim moom waaye ki bokkaale yàlla moo dàq tooñ ci àdduna moo dax luqmaan bi muy wax doomam lu mu ko wax inna shirka la zulmun azim yaa bunay laa tushrik billah ba mel dañ ko ne limaasa mu ne inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ bu rëy la lu tax mooy da ngaa jël àq yàlla nga dem jox ko mbindéef wala nga dem àq yàlla nga jox ko ab xërëm moo tax lu nga def lu rëy la ixwatal iman waxuma la bokkaale moo gën a ñaaw waaye wa aqbahul qabih moo gën a bon ci lu bon bokkaale bokkaale baaxul te tey adina bi bokkaale moo ko yàq li annahu naqsun lirabbil alamin allahu akbar da ngaa wàññi yàlla yàlla ay àqam ay droit nga wàññi dem di ko jox mbindeef moo xam ne yàlla moo ko bind mbindeef moo xam ne dafa lot dafa tële munul du jëriñ nga dem di ko jox àq yàlla nga wàññi àq yàlla di ko jox àq mbindeef loolu musiba la ixwatal iman mbokk yi wastikbaarun an taatihi yow mi bokkaale da ngaa rëy rëy lu ne doo topp yàlla da nga rëy xoolal tey nit ñi di nga gis koo xam ne jaamu yàlla gi yàlla santaane ni mu yombee mu lànk ko muy sonn ci loo xam ne amul njëriñ laa yusminu wala yugni min ju di fanaane tëgg guddi di fecc bu bursat fekk buñ ne asalaatu xayru min annawmi du dem jàkk fajar julli ci ñaata nit la ngeen ko gis ay nit yoo xam ne li ñuy sonn moo tax bokkaale yab yàlla la yàlla mi la bind nga yab moo tax nan mooy tandiku bakkaar bu bon bu rëy bu garaaw boobu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala du ko baale mu ne kii bokkaale dafa rëy ne du jaamu yàlla wa sarfun xaalisun xaquhu li xayrihi da ngaa soppi àq boo xam ne yàlla moo ko moomoon nga détourné ko jox ko keneen ku dul yàlla soo amoon ñaari soxna nga war a aye ci aaye aw bi ñaari fan mu xam ne tey moom moo moom mu togg reeram toog ji la xaar mu toog ba 10 heures waxuma minuit de mu war a téléphone foo nekk nga ne ko bon dama bëgg tey aye ci ñaareel bi rek quoi garaawul ñaari fan yi nga moom ba suba li xaw jàmm ngay fanaanoo wala looy fanaanoo damay fanaan a kontaan wala nooy fanaanoo mbokk yi yéen ñi am fii ñaari soxna ñi amagul soxna moom bu ñu xam danger bi waaye ñi am fii laa wax soxna allahu akbar bokkaale nag lu ko lu raw loolu la gravé ndax yàlla moomoom àqam nga nangu àq yi jox ko keneen mu ne ci rëyu bokkaale bokkaale rëy gu mu rëy bon gu mu bon ndax danger bi dans ni mu toll mu ne fa inna man laqiya allah mushrikan fa inna allah la yaghfiru lah kama qala jalla wa ala subhanahu wa ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mbokk yi képp ku faatu bi ngay faatu yaangi bokkaale yalla yaang ko dendale ak dara ne la woor ne ne woor say mbokk ne woor say xarit ne woor say am di jamm ne woor sa mbolo te yalla dula bal safara nga dem ndax yalla moko wax moy aya bi ñuy jang tay yalla yalla wax inna allah naka yalla la yaghfiru du jegal wala du lol wax ay yushrak bi ñuy bokale ko dan moy bokale wax nañ ko sank dum bokale baxul motax yalla ne duma ko balati te xolal li tax ngeen xamne bokale dafa graw lan la yalla tek ci daggitu aya bi lum ci tek wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha dina balé lenen nit mën na ndialo yalla bal nit mën na reyn nit yalla bal nit mën na fen yalla bal nit mën na sacc yalla bal motax ñoo ñuy wax al abadala al arba'a al abadala abdullah ibn mas'ud abdullah ibn umar abdullah ibn abbas abdullah ibn amr ñom ñent nenañ nga fen ci yalla nga wat ci yalla nga fen mo geun nga wat ci nit nga wax deug deug lu mo wax de nga wat ci yalla nga fen mo geun nga wat ci nit nga wax deug ñu ne len yeen xam ngeen li ngeen wax ñu ne waaw ñu ne ñu wat ci yalla fen mu ne waaw fen yalla dina ko balé wa yaghfir ma dun zalika ñu ne nga wacc nit nga wax deug nak shirk la yalla du balé shirk inna allah la yaghfiru an yushraka bi bokale baax legui na xol len seen rew amna ño xamne buñu buggé nit ñi xamna ne ki deug lay wax fan lañuy wat ci keneen ci nit da ngay deg ku ne man de kuma giñel ci nit ci diw rek deug la duma sax nek fi di sikki sak soma tuddelé trois joju rek man daanu na man allahu akbar di woné né mom dafa am iman dafa gëm dafa fekk musiba narul lay ci lay dund nan lan yalla yërum ikhwani kon nanu baye xel danger bokalé ash-shirku billah a'zamu az-zunub faman abada ghayra allah faqad wada'a al-ibada fi ghayri mawdi'iha bokale bakar bu reey la kep ko xamne jaamu nga kenen kudul yalla djel nga jaamu gi nga tek ko ci benen place bu mu yellul bu mu warul nek xam ngeen bokale nu mel ñu ngi mel nga djel auto tek ko ci geej ne dang koy dawal non la bokale mel wala nga djel avion tek ko ci souf ne dang koy dawal wala nga djel train nga tekku ci geej wala nga tekku ci souf nga ne na terrain bi daw non la bokale mel kep ku bokale djel nga jaamu yalla nga def ko fi ghayri mawdi'iha ndax yelul won jaamu yalla bi nga def fi waroko fi won def parce que ki ngay jaamu momuko ki ng koy defal momuko ki ng koy defal santane wuko kan moko mom ibnu taymiyya bu muy firi al ibada lan la wax ismun jami'un لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال الظاهره والباطنه لول موي عباده كون يالا موكو موم كينن مومكو سو جانغي كتاب التوحيد داني لاي واخ بيب بار بو نيك عباده سي كتاب التوحيد لي موي تيكي موي وما امر الا ليعبد الله لول لا واخ الا ليوحده لول نانكو ويتال بوكو كين بوكالي لول لاني لاي جانغال سي كتاب التوحيد kon bokale ngo mune kep ku bokale faqad wada'a al-ibada fi ghayri mawdi'iha wa sarafaha li ghayri mustahaqqiha kep ku ko def soppi nga jaamu yalla wulbeuti nga ko def ko ci fenen benen barab wa zalika zulmun 'azim kama qala jalla wa ala fi surati luqman inna ash-shirka la zulmun 'azim mune ash-shirk akbaru mo gëna reuy muhbit li jami'il a'mal bokale dafa reuy day yaq day mab bi bepp jëf xola yalla yonentibe la joxogn ne ko la inashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin kan lañu waxal muhammad la in ashrakta kan momum tabi so bokale yow muhammad la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al khasirin allahu akbar kan lañu waxal yonti yalla muhammad yalla ne ko bo bokale sa jëf yëp dana yaa waye da nga bok ci ñi perte kon bokale day mabbu jëf lolou la yonnati bi alayhi salatu wassalam wax te bokale dafa sew ashirku akhfa min dabibin namla non lay mabbe jëf motax yonnati alayhi salatu wassalam da na ñaan yalla ne yalla ma ngi lay jéggelu ci bokale buma yëk ak buma yëgul ndax ndax sew gi mu sew ci bir keur gi bokale day yak jëf wa mujibu lil hilak wal khusran day tax borom alku day tax borom perte allahu akbar borom perte bepp jëf num non def borom xam xam bi buñuy melal biñuy melal bokale ñu ne mi ngi melne kuy lek gerte gerte chaaf wala muy lek gerte kemb yaa ngi lek gerte di lek ba sa gemiñ fess nga yeey benn bu neub nan ngay def gerte gi ah dang koy won xolal gemiñ gi ni mu neexi allah yaa ngi dank rek te kaas ataay bi nak nga jek jek rek nga teumul ci bundu mele man ndax ma galax niko bokale ba xolal 100 yu neex nga yeey benn bu neub mu yaq sa yeb allahu akbar da bokale ba bokale day yaq jamu yalla day mabbu jef dukoy mabbu day fekk dip suba nga tabax ñu ñoo door ci marché lepp mabbu da baaxu yalla ñu yalla dimbali bañu xam lan moy bokale ñu soriko borom bi tabaaraku wa ta'ala waxna ci alquran walaqad uhiya ilayk wa ila allazina min qablik gis nga walaqad uhiya ilayka man ha ya muhammad yalla neena yow muhammad man deena la waxna ak yow wa ila allazina min qablik ak ñi nga xamne ño la jitu won adama nu ibrahim musa isa ñom yonent yeb waxna len ne la in ashrakta la yahbatan amaluk wa la takunanna min al khasirin su ngeen bokale rek seen jëf yeb yakuna seen jëf yeb mabuna kon baxul mota yalla yemale ko sax ci yonent bi waye daf ka wax yenen yonent yi ko jitu won mbok yi jele nañ ci abi bakra radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر داخ دوما لين واخ بكاري بان بكار مو سي گنري داخ دوما لين نيتالي بكاري بي سي گنري صحابه ني اها كاي من ثلاثه نيتلا قالوا بلا يا رسول الله ني اها كاي يننت قال الاشراك بالله من موي بوكاله يالا وعقوق الوالدين دنگي سا نياري ويجور Allahu Akbar tay dama yobone xalé yi sorti ñu tok di waxtaan ci mbirum diine ben way mu ne amna ben way bu daan ram digënte police geejaway ak préfecture wala digënte police geejaway ak arécar bi daan ram di def yaramu neen ha man di tek na ko bëd wajjo ji man gis na ko yow gis nga ko jërëjëf ñaar ñett nga ko alhamdullahi rabbil alamin waajo xam ngeen ko def nonu ndek man tay la ko xam ndek dafa door papa am ba deug tubey ci wa uququl walidayni yemul ci lolou mune day violer jabaru serignam serign bi fekk ni mu defey yaramu nen serign bi ne ko genn ñaa ci yalla boy genn aduna yere dula top xola waaji mu jentalu dundam buñ ko wodde saaku sax saaku bi day lak ko gis nga ndeke mu jëntelu dundam nit ñi sax nimuy doro nimu defé yaramu neen def yaramu neen nga xamné ñepp su ko gisé sa yaram day daw nit ñi dañuy jël ay yéré diko solal boko solal yéré yéré bi day dañ bu ñu jël sax yeen saay sak tak ko sak bi day lak wala mu luy non la dé solul yéré mais bu muy dé numu toroxé motax nday ak bay duñu moro na ben way bo xamne sama xarit la won dafa mbeukelon papa mir jibi toj papa amne ko demal aduna sa kanam wa yoyu di sonu ba ben bis jabar ji ne ko yow de nga dem ci armée li balu ji sa papa de na mais dama nga balu ji ko ndax problème yi nga nek sa mirum papa la demal mu dem armée li picking yi di ziaré ji bammel bi gisuko mu téléphoné ben xaritam bo xamné koku waxon nako man vendredi bu nek suma démé ci armée li buma ziaré sama papa dina jaar sa armée lu papa ziaré ko défarat ko mu woko téléphoné nako mé sama armée lu papa ban côté la nek koku expliquer ko mu dem xol ba sonu gisuko mu wowat koku ne ko xam nga nu ñi def da ngay ñew nga yendu fi buñ añé ba paré ñu and ma won la ko mu dem yendu ndok waaji ba ngon ñi julit ak san dem waji gisul armel bi waji jaxle ne ko me man armel bi fi rek la barki de ma ci sampa tableau bi ni bo côté yi la nekkon mi mënu mako gis waji mënul fexé ba tek armelu pa bi ba wa uququl walidayn dengé sa ñaari wayju yonent bi muy wax lol dafa sukkandiku won ni la defon bakana muttaki'an dafa sukkandiku won loxo mi ni mu daldi jog tok mu tambali nan sahaba yi ala wa qawlu zur ak wax chaahan ala wa qawlu zur amna riwaya bu ne wa shahadatu zur ak sayde fen sayde chaahan sahaba yi neena ñaari baat yi fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata dukoy wax diko wax ba sahaba yi tit ñu ne aka neexon mu nopi ku nekk di xalaat ne aka neexon mu nopi mbokk yi nday ak baay duñu morom de bokku na ci mbonu bokale moy borom bi subhanahu wa ta'ala waxna li shirk arba qaba'i bokale amna ñeenti mbon yu mu bon ci ñeenti aya alquran li wone bokale musiba la te ñeenti aya la yu wone yo xamne yalla ko wax day wone bokale dafa bon aya bu jekk yalla ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima lolou mu ngi ci alquranul karim yalla nek man yalla duma balé koy bokalé kep ku bokalé yalla koku day ubbina buntu fen wu re wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima ubbinga buntu bakar bu re yowmi bokalé moy ben aya ñaarelu aya yalla mu ne wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida kep ku bokale rer nga rer gu bona bon rer gu ñettelu aya mune innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimina min ansar dalé né li wërté mbir kep kuma bokale aramal nas ci yow aljanna yomu aljanna aram na ci yow safara rek nga jom allahu akbar lolou musiba la ñentelu aya yalla muné wa man yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama allahu akbar kep ku bokale yalla ya ngi melne ku xawé ko asaman muné fa takhattafahu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin shahiq ku bokale yalla mu ngi melni ku xawé ko kaw asman bi ngay ñew di daanu picci keuf la encore Allahu akbar naaw ak yow subhanallah rabbil mune picci ñola keuf yobul kaw asman aw tahwi bihi ar-rih wala ngelaw li jël la naw ak yow dal la yobu fi makanin shahiq ci barab bo xamni xoot ak sori gi mu sori kenn mënu ko nat bokale doy nawat bokale baxul mbok yi xol li yeb ñun ñu xam ko di bokale ñi ngi ci neni ñi ngi ci xërem yi ñi ngi ci lam yi ñi ngi ci pitaw yi ñi ngi ci bammel yi la ilaha illallah ah senegal moy de ko xërem legui sax ku bëgg nek borom alal da ngay nek xërem kat ñew ci benen darse bi moy uqubatu ahlus shirk ban yalla la mbugal di mbugal nitu bokale yi borom bi subhanahu wa ta'ala neena innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhizu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adhaban muhina rambinena nal ladhina yakfuruna billahi ñi nga xamne dañu weddi yalla ko weddi complètement yemuñ ci waye wa rusulihi yonenti yeb depuis adama ba muhammad yonenti yeb lañu weddi so wedde ben yonent rek weddi nga yonenti yeb ben yonent mune yemuñ ci lolou waye ñu bëgg takale digënté yalla ak yonentam yi lutax ñu né nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd nu'minu bi musa wa isa wa nakfuru bi muhammad ñu né dañ gëm yenn ci yonent rek nu'minu bi musa faqat ñu musa rek lañu gëm wala isa faqat yalla mune ñoo ñëp ay yéfer lañ yonent yëp ngay gën amana ar-rasul بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن وملا و يب نغي گم ورسله نيب نغي گم يونت يب دا ود كين بوك نا سي أركان الإيمان الستة لان اك لان لا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله kon abjulit moy la nufarriqu bayna ahadin min rusuli duñu takala yonenti waye dañuy gëm ñi wedd ñi lolu kuko def weddi nga yalla tabaarak wa ta'ala yonenti yeb wa yuriduna an yattakhizu bayna dhalika sabila ñu bëgg jël occasion nak occasion profito ñun yalla diw la yoni ci ñun wala ñun wa legi bu fekke ne dañ la ne so wedde yonenti yeb dem safara yow nga nek julit ba pare gëmo muhammad ko ne fo jop legi senegal julit bo xamne xamul muhammad setan na ben video ci youtube bi ben cheikh bu dugg ci all bi dem ci ben deuk la ilaha illallah di laaj gaay di len tari lo fatiha ay jigen yo xamne dañu mur sen kanam waxuma jilbab de dañu mur sen kanam mu ñu fatiha dañu mur kanam ay pa yo xamantene leen ñu dé ñu leen di wax turu muhammad xamuñu ko man huwa nabiyul islam ngi leen man huwa nabiyul islam alaysa bi isa cheikh bin ya subhanallah ak sa tan ci youtube ci facebook partagé won na ko sax xeyna suma dematé xol dina ko fa fek ñu julit bu xamul yonent yalla muhammad fën nga jëm yow bo juddou buñuy noddu sa liqam imam buñuy di noddu sa nopp bi su waxe ashhadu an la ilaha illallah lumi wax ashhadu anna muhammadar rasulullah buñuy liqam ci benen nopp bi waxe ashhadu an la ilaha illallah lumi wax ashhadu anna muhammadar rasulullah suñuy noddu ci jakk ji di julli allahu akbar allahu akbar su waxe ashhadu an la ilaha illallah kumuy tek suñu li xam ixam bu ñuy ixam turu kan lañuy wax ashhadu an la ilaha illallah fi tasahud bu ñuy taaya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu nga dugg ba mel iza dakhalta al qabr innal mayit iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu yantima atahu malakan ñaari malaka jog yëkëti la nga jog ko tok ñu ne la madha kunta taqulu ala hadha al abd muhammada ñu lay laaj muhammad xamoko musiba wala fi nga tambale muhammad depuis nga judd ñu nodd li xam dila wo ci jak julli ngay taaya nepp yaangi tuddu tur muhammad nga dé dug bir bammel ñu ne la wa muhammad mom nga doon wax lo xam ci mom nga ni ngay xaw ci mom dara samintu nasa yaquluna rek fa qultu nañ yalla musul nañ yalla xir ci bopam nañ yalla won deug mursagul ñu top nañ yalla won neen bu wursagul ñu sori yamuñ ci lolou waye daño bëgg takale digënte yalla ak ay yonentam alamuna ulaika humul kafiruna haqqan wa'atadna lil kafirina azaban muhina ñoo ñay yéfer lañ dëgg yalla neena yéfer yi préparer na len mugal mu doyati ñoo na ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wa arda qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar muttafaqun alayh kep ku dé ba ngay dé yaangi wo kenen kudul yalla wala yaangi dendale yalla ak len safara nga jom dakhala an-nar la yonenti wax safara la jom wala benen riwaya bi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna fi mun man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar fa la mun man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah rajul ay ben vidéo fi ci sama portable ene cheikh bu dekk Tunisie bu don wax li tax mu bëgg wa tabligh li tax mu bëgg leen mu koy netel mu ne li tax mu bëgg wa tabligh mu ne dama dem Pakistan ñu ne ma demal nga genn ci biti nga indi nit ñi nañ julli ci jaaka ci mu ne ma genn di ut ay nit di ñew ci jaaka ji may ut di ut di ut di ut awma kenn yalla daan may dimbali ma gis ben way bu mandi mu ngi xegn xun nak sangara mané ko ya cheikh mu ne ma mané ko julli jorna de duñ dem ci jaaka julli waji na ma nan dem julli ji mu ne ma japp ci loxo bi ñew duma ñew ci buntu jaaka ji gaay na ma mais haza mudminul khamr kayfa yadkhulul masjid mudminul khamr ki difa mandi naka la jugge ci jaak naka nga dugale ci jaak ku nan sangara rek imam bi deglu lo rek ñew ne bay lan jambur eh lo nga yobbu ko mu japp mu ñew julli mu ne mu yobbu waji ci japp kay bi mu japp ñew imam bi bañ gaay door ko imam bi yobbu ko sappi premier ñu julli ñu kabar ruko sujud waji yem fofu ci sujud bi ñepp di julli waja nga sujud rek ñen ñi seen xel ñu daan xolal rek ki boko defa rep ki defa mandi defa mëna julli waya ngi sujud mu ne ñu ne assalamu alaykum julli gaay na ya imam sa waji de amul sax ben rak ben sujud la am yo nak ya ko dugulon ci yak defa mandi imam bi neena ma ñew di xol fek waji de na dakhala fil masjid wa salla rak'a wa sajada wa mata ala sujud sajda wahid aw mat ñu jëk mu ngi doon nan sangara légui légui mu ñu cheikh bi ko indi ne ma wax mais man julli na ba sonu deewuma ci sujud ki ñew tay rek de Allah yalla yalla Allahu akbar gën lool motax nit ñi war baña di wañ di bañ décourager lu gaay di chaahan lu gaay di fobul décourager dama rek ma asaf ñu daawatu ñu sax légui dañu bayyi daawa ku nekk légui sa bop nga tal motax dekk bi melni ha fi ñu tok bo doon laaj buma tambale won legi ndey jor di ñew bayer ci fi ku nekk ñaata nit nga duggal ci sunna dina gis ko xamne fi mu ngi ci fukki at ci sunna duggal ken lol gatchal nga nekk ci sunna mëno indi kenn ci sunna ak sunna ni mu nexé ni mu léré ak diiné ji ni mu nexé mëno indi kenn muno war kenn bamuy julli la ilaha illallah muno fexé kenn gumu gurgur Abu Bakr kéré gum duggé ci l'islam yonent bi talal loxo muné ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah dafa né yonent diiné ji lan moma ci war yonent bi nako lima war mo la war Abu Bakr da di génn premier jour muy ndi Ousmane ibn Affan deuxième jour muy ndi Ousmane ibn Mazun troisième jour muy ndi Bilal ibn Rabah quatrième jour muy ndi Arqam ibn Abi al-Arqam da ngay jang ñu né asara mubashirin bil janna ñaata lañ sukku lañ Abu Bakr mo duggal juroom ñaar yi ci l'islam Abu Hurayra bi ngeen deg ñu né mokal na hadith 5374 hadith Tufayl ibn Amr moko duggal ci diine ha ñun nak ñun kan lañ duggal lan moy sun wax lan gor gor lu ci ñeen dëkk bi nu mel du lenn de ñun la rek damay faral di togn sama benn soxna suma ñëwé teud dégg ñuy ay nit di teug wala ñi di yuux wala ñi di jang mané ko tay ñi ñoo ayé bindal suma ma dégg ñeneen mané ko ñi ñoo ayé tay bindal ginaaw suma mané ko ñi ñi ayé bindal ba semaine bi ñoo mané ko dégguma ibadu yi ngeen bokku len ci terrain bi yinde ngeen daw terrain mo ra ngeen bayyi terrain ak ñeneen mo ra ñeneen di daawa jël ñi di duggal ci xaan ngeen daawatu len yene ngi nan ataaye yene ngi xëccu hadith bu wër ak bu wër waye ñom ñi ngi daawa de jël nit ñi def len ay yalla yalla dañu def len ay wala ñu def len lañu def len kenn daawatu waaw non mo bok ñalla ñu yalla dimbali daawu ñu nak ñeneen daawa rek doomu adam mom jikko bimu yor moy bouteel bouteel du vide dañ ki def dara wala ngelaw dugg ci ay dañ ci def dara wala ngelaw dugg ci ikhwani ñeen gor gor fonk sunu diine xamne diine ji munu ñu yëngatu leneen lu ko gëm ala kulli hal munu ñu nekk ci leneen lu gën sunna munu nekk asasu shirk bu ñe ci fondement bokale bokale dafa am ay keno mune asasu shirk wa qa'idatu allati buniya alayha mom bokale fondement bi nga xamne ci lañ ko tabax huwa ta'alluq bi ghayri allah huwa ta'alluq bi ghayri allah la ilaha illa allah sa yo jele sa xol nga aj ko ci leneen ludul yalla rek yow sa xol bi fondement way nañ ci bokale etay lol mo am ta'alluqul qulub bi ghayri allah xol yeb dañu aju ci ludul yalla lol mo dañu am problème sahaba yi ñom dañu jëlone yalla ñi def ko seen xol motax gis nga biñu leen ne inna an-nas qad jama'u lakum fakhsawhum luñ wax fazadatum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel musa biñ ko dabé ci bir ci geej ni gaay yi amul iman nan inna la mudrakun inna la mudrakun la musa wax kalla inna ma'i rabbi ibrahim biñ koy sanni ci safara sa liñ la wax yalla mo ngi and ak man yoonte yalla muhammad biñ ko dabé gharu hira mo ak abubakar tit yalla mo ne allah tansuruhu faqad nasarahu allah iz akhrajahu allazina kafaru sani isnaini izhuma iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ñuy seen xol yeb dafa aju ci yalla ñun nak suñu xol yi dafa aju ci aduna ndeysaan Allahu Akbar ñun yalla Musa dafa gis ben way buy ñaan ba fokotani feñ mu ne yalla do may ki yalla mu ne ki xelam nekul ci man de xelam mu ngi ci xaram ye muy sam na loxo yi ak kanam gi mo jublu ci man waye xol mi ñuy wax sama xari ba duñ ko tekki duñ ko yobbu da ngay gis ben way buy julli Allahu Akbar mu ngi fayeku bor billahi gis nga bu may selmal tay rabbul kaaba kit fek mu ngi julli Allahu Akbar mi ki def may fonto sami Allahu liman hamid no na baye ba suba sax bu gina am tay mom dama xawa ki da ngay gis ko xamne waxuma sax yoy mais lamb bo xamne jëm na mu ngi jëma bëri ak sheytaane mais daw na ñu na ci jakk al mu deg ñu la mu ne ah baaru sama mbeur mi mu la japp tagal la ak wadda ji ko ah di nga yu ko muy ah fek xolam mi ngi julli mais wallahi ay nit ñoo ci jouer ben film ci mu ngi ci YouTube moy nga gis nit ñang ci jakk bi fek ñu ci biti iliman bin Allahu akbar iliman mo ñi ko genn jakk ji di telephone mana yaram bang fi mais roubi genn na ñeneen ñep genn xam ngeen nit ñi kañ lañuy téwlu ci julli xam ngeen ko wa dernière raka rek gennon jak ñep dañuy daw ñewat day ay waay waay ñu paré rek ala ma daw ñewat buñ ka béré ka bar arbal ñi dem nañ ñi ngi estat ñeengi marché ñeengi yaay day rer biñ may invité day yow la gina ray doon ñeengi buñ de dara da su dalul imam nga tayé dina assalam ñep daw ñew tok tak tahiyatu lillahi zakiyatu tayy fek yi wam dara ci bi dem nañ yalla jubal ci mota boy julli da nga wara xex ak shaytan Umar ibn Abdul Aziz dañ ko gis ci julli neesan bu ne bismillahir rahmanir rahim munatak alhamdulillahi rabbil alamin munatak ya Umar ibn Abdul Aziz yow da ngay dag sa julli gi sa ay mu ne dagu mako de yalla moy wax ak man makoy tontu ma fo nga def lool hadithu jangeen ko qasamtu salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala dañina dis fu ñu tewlu julli gi boko dul tew amna ben tere bu tuddu salasina nukhta fanweri tombu lil khushu fi salat pour nga mëna am toroxlu ci julli fan wéri mbir soko deful do am toroxlu ci julli allahu akbar fu ñëpp té pourtant jangeen ko dé qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim laqdari muné lis salati nurun 'azim tusriqu fi qulubil musallin muné wala yanaluhu illa al-khashi'un lis-salati nurun 'azim tushriqu fi qulubi al-musallin wa yamuna law la yanaluhu illa al-musallin de yangi julli amo leer bobu amo safka bobu motax Allahu akbar wa salaamu alayhi Allahu akbar wa salaamu alayhi Allahu akbar wa salaamu alayhi Allahu salaamu alayhi ngi mo gorgol pour ñu am torox lu suñu julli ndax julli mo gëna mag ci jaamu yalla yi légi nak lan moy asasu shirk moy ataalluq bi ghayrillah wa man ta'allaqa bi ghayrillah wakkala Allah ila ma ta'allaqa bihi wa 'azzabahu bi wa khazalahu kep ku jël sa bop nga sukkandiku ci kenen ku dul yalla kep ku jël sa xol nga jox ko kenen ku dul yalla yalla dina la baye koku wa yalla dina la toroxal yalla dina la gatchel kep ku jël sa xol nga duggal ci kenen wala leneen luddul yalla yalla dina la gatchel yalla dina la toroxal wa yalla dina la baye koku wa te dinañ la ngagn ëlëk te li nga don def kenn duko gëreum borom bi neena la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'ud mazmuman makhzula bul bolé kenen ak yalla soko defé ñu gatchal la ñu toroxal la bul bolé lenen ak luddul yalla soko defé gatché fekk la ci torox fekk la ci lolou yomb na dé pour nga dégg ko xolal ki nga xamné dafa am aajo mu dem ñu né ko da ngay jël ñetti xeer wala nga jël ñetti nen wala nga jël ñetti guro nga def ko ci ndox nga samp ci pousso nga def ko ci ndox nga bayyi ba 3 heures du matin nga genn ci sa keur nu la sa yaay juré nga sangu lolou toroxol luñ la nga genn dum di yirndu magum jëm bo xamni yaangi bi jaaw ngay def yefu dof lolou moy doflo nañ la waye kañ lay xamne torox nañ la ben way fet la fa na waw ki du imam nga daw fur ak sa yaramu len di kep sa way yalla torox nga ben jigen momo wo munema sama jikeur dama jek jik rek deg 3 heures du matin muy sangu ma yernu ma gis ko muné dum ci deg keur gi rek mané mako tay de ndaw si momo ko nekkal ni muné mako tay mané ko kan la rig mu ni ma ko bala xale yew mune man ma yuux wat mune ko kan mune mu ñew mune yow amo ben sutura xam nga ne man mi la ya ko tay ndaw si na pa man duma ci xam ndaw si na ma ko tay dama am ki dafa dof di mune bima pare bi mu sango pare ma xol pan bi ma gis ay pousso yu ñu jam ci guro la doon sangu doon lañu def legi buñu xey suba jël guro yi dem ci imam ni imam am imam yer lañ yab nak mo do imam bu ci baawu lek guro fe nga de lañu jox ko talibé yi yalwan ci mbéddi mbokk yi bokalé al ishraq billahi fi asma'ihi wa sifatihi lol jangeen ko ak bokale yalla al ishraq billahi fi hukmi wal ishraq billahi fi ibadati kul hadhihi al aqsam shirkun billah bokale yalla ci turum ak melokanami bokale yalla ci atem bokale yalla ci jamu li le bokale la ndax bokale baxul bokale gi ci gëna reey moy bokale yalla ci jamu ko lol nañ ko moy tandiku bokale yalla ci top giñ koy top bokale yalla ci jaamu giñ koy jaamu mum yalla du ci nangu ben Allahu azza wa jalla huwa ar-rabbul ali al-kabir wa huwa al-khaliq li kulli shay'in wa borom bi mo bind lepp moy borom moy ku kawek moy ku maggi mo bind mom lepp mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu falahu wa'dahu haqqut tashri' mom yalla kesse mom sharia mom loi ken warul atte yenen loi ludul loi yalla waye gis ngeen ñun aduna bi ñun julidi xulle nañu ba ñu indil ñu yenen loi yo xamne du diine te loi yoy ñun bañu ñuko naqar lu wuñ ko bal sax daf ñoo neex Allahu akbar Allah bal sax yoy loi daf ñoo neex bañu ñuko te yalla neena lolu bokale la subhanahu wa ta'ala mune wa shirku billahi fi hukmihi ka shirku billahi fi ibadatihi bokale yalla ci atte mu ngi melne bokale yalla ci jamu ndax yalla neena atte mako mom ilil hukmu illa lillah man yalla man kesse ma mom atte ken waru atte kudul ban lol na leer ci ñun mune ñaar yeb bokale la kilahuma shirkul akbar mukhrijun min al millati al islam ñaar yeb bokale ci jaamu yalla bokale ci atte ñaar yeb bokale la day genni nit ñi ci men ci yoonu l'islam non na leer ci ñun kon nañu fexé ba loi yi ñi ñu tek nañ ko bañ waye nañu jog pour ay pexé pour ay yoon ba nuñ ci genné yalla kessa di ñu atte ñu jëm ay pexé wo nit ñi xamal leen ne li du diiné xamal len li ab julit waru ko atté wo xamal len li ab julit waru ko gëm ba julit yeb gëm ko sanni ko fele wallahi ñu yoré la aq nga muñ ko mo gën nga yobbu julit ci loi yi nga xamné du loi diiné li an al ibada haqqullah wahdahu la sharika la kama qala subhanahu faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد يالا نينا كيب كومو لير وور ديغا داجيك مان موني بريبارل اي جيف يو باخ بول بوكال سا بوروم سي جامو غين كوي جامو والحكم حق الله وحده لا شريك له كما قال له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد wala yushrik fi hukmihi ahad yalla neena waruñuma boole ci atte kenn wala yushrik wala ñuma bokalé fi hukmi ci sama atté man yalla ahadun ken légui nak atté bi ñi atté atté kan la ikhwani lolu moy bokalé muy lu grawa grawa graw kon aya bi moy aya bi ñi jang tay ñi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu jeriñ ñu ci mu def ci ñun deg ak top أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما بسم الله إن الله نك يلا لا يغفر دو جيغل ان يشرك به كوكو بوكالي ويغفر يالا دينا بالا ما دون ذلك لنن لودول بوكالي لما يشاء كوكو نيه نك كوكو نيه اتاسيون دي يومي بوغ ني خارال كون ما نيك سي لوما نيه بوما بوكالي وا بو ديمي يوم القيام يالا نيهوما نك لما يشاء الله واخ غاني يوم القيام يالا نيهوما لما يشاء mune waman yushrik billah kep ku bokala yalla faqad iftara sasna keriyana defna isman azima bakkar buri allahu akbar bakkar buri nga def ci yalla nanan yalla dimbali kon li moy darse mi nanan yalla jegal njumte yi nangul ñi li ci jup assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين وإياكم